کیا یہ صحیح ہے کہ جس گھر میں ترجمہ کنز الایمان یا رد المحتار ہو اس گھر میں آصف نہیں آتے؟ ہاں یہ جس گھر میں کنز الایمان ہو یا رد المحتار شامی، یہ فقہ کی بہت ہی فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اہل علم حضرات میں فتاوی شامی جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں، تو رد المحتار ہو یا کنز الایمان، مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں آصف کا خلل نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کی برکت سے. غالباً جادو کا نہیں لکھا، آصف کا لکھا ہے. آصف یہ جن تو ہوتے ہیں، مطلب جن ستائے گا نہیں، جن تو ہر جگہ، یہاں اتنے اس وقت بھی بہت ہوں گے، ہر گھر میں ہوتے جنرلی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.